Dochodzi godzina 17.48, wiadomo, 3 lipca, sobota. Wczoraj na scenie Szarłatu została aresztowana przez policję grupa PM Cool Lee. Nie tylko zresztą ona, bo i Włodek Kiniorski i Jurek Sitarz. Także trochę ludzi tam pomknęło sobie za 8 policjantami, a PM Cool, a ewentualnie nawet Włodek Kiniorski, wyżej w kajdankę naprawdę mieli zapięte takie bransoletki. Z tej strony Marek Dubel, to już Radio Jedność. Chciałem się dowiedzieć czegoś na temat wczorajszego wydarzenia, jakie miało miejsce na terenie restauracji Szarłat przy ulicy Kopernika. No nie jestem w stanie panu odpowiedzieć w szczegółach. Wiem tylko, że była interwencja policjantów, bo było to zakłócenie ciszy nocnej. Tam jest czynne chyba do 22, a 22.35 jeszcze się odbywała ta impreza. I ponieważ było to rzeczywiście przekroczenie tej normy czasowej, którą nazywamy ciszą nocną, to interwencja policji była. A co tam dalej, to trudno mi powiedzieć, bo nie mam żadnych materiałów z tego, bo to było wczoraj. Tak, tak, to było wczoraj. I jeszcze chodzi mi może o taką rzecz drobną, mianowicie tam zostało wyprowadzonych dwóch ludzi skądinąd znanych w Kielcach, w kajdankach. Czy była... Jakie są podstawy użycia kajdanek wobec ludzi wyprowadzanych? Wyprowadzona przede wszystkim, jeśli człowiek jest agresywny, tak zwany czynny opór, wtedy policjant ma prawo zastosować kajdanki jako środki przymusu bezpośredniego. Rozumiem. No nic, dziękuję bardzo. To znaczy jeszcze chciałem się dowiedzieć, bo chyba jedna osoba została odwieziona na izbę wytrzeźwień, prawda? Prawdopodobnie tak. Z restauracji. No, rozumiem, że w restauracji raczej osób nietrzeźwych nie powinno być i należy je odwozić na izbę wytrzeźwień. Dziękuję bardzo serdecznie. To była relacja z komendy rejonowej policji od dyżurnego oficera. Natomiast teraz połączymy się z samym Szarłatem. Prosiłbym o relację może jakby z drugiej strony. Impreza akurat się kończyła. Była to godzina mniej więcej 22.30, kiedy to wtargnęło 8 funkcjonariuszy, jeden z bronią maszynową, do mniej więcej 30 osób młodych, nawet czasami i dzieci. No i stosując metodę po prostu niesamowitą. Tu ja powtarzam jeszcze raz, to nie jest sprawa, że ta interwencja była. Faktycznie była zakłócona cisza nocna, natomiast chodzi o sposób tej interwencji. To są filmy amerykańskie, po prostu interwencja policji amerykańskiej. Doskonałe to było, z tym, że na sali nie byli gangsterzy, tylko po prostu dzieci. To się stało farsą w tym momencie. Powinien się ktoś z tego wytłumaczyć. Hello. Witam serdecznie, Włodzimierz Kieniowski przy telefonie, prawda? Z przyjemnością słucham relacji, wiesz, jest to przepiękny klimat. Tutaj akurat jesteśmy z panem Wrońskim z Gazety Wyborczej, który ma bezpośredni, szybki przebieg akcji. Gratuluję. Refleksu. Rozumiem. Włodku, czy możesz nam powiedzieć, jak fajnie było? No super się bawiłem do momentu, kiedy otwieram oczy, patrzę, a tu pepesza jakaś. Słuchaj, paru w niebieskich ubraniach panów. Oczywiście, ponieważ wiem, co znaczy w czasie koncertu, ty też wiesz, nagłe wycelowanie spluwy. No oczywiście troszeczkę żartuję. No jeszcze prawdę mówiąc, grałem parę koncertów w życiu, ale nikt do mnie jeszcze ze spluwy nie strzelał. Pierwszy raz to przeżyłem, w związku z tym powiedziałem, panowie, proszę wyjść, to jest koncert. Po czym jeden z panów powiedział, że poleciał po kajdanki. Ja w międzyczasie zapytałem się, powiedziawszy, że mnie aresztują, zapytałem się, dlaczego jestem aresztowany. Nikt mi nie odpowiedział. Pan, który przed kajdankami powiedział, bo taki mam kaprys, po czym szybko mnie rzucili na barierkę, obmacali super, założyli kajdanki bardzo ciasne, po czym Jurek interweniował mi, panowie, co się dzieje? I już w tym momencie miał kajdanki na rękach, oczywiście znasz Jurka, on po prostu wie, zna wszystkie chwyty możliwe, ale świetnie się bawili, naprawdę, to była jedna z przyjemnych, genialnie tańczą, fantastycznie, wiesz, kurde, tutaj zaczadził nowojorski rap. Notabene wie na bieżąco, co się dzieje w Nowym Jorku, czyli z pierwszej ręki mieliśmy sprawę. Jasne, rozumiem, że to było... A czy zastanów się, Wodek, czy to aby nie było tak, że PM Cool zamówił sobie tą policję, żeby jego koncert był jeszcze barwniejszy? Wiesz co? O wie, kto wie, stary, to był genialny spektakl. Tak naprawdę, on zresztą powiedział, że napisze piosenkę o tym wszystkim i on mówi, że to dokładnie w temacie. Aha, bo on w ogóle śpiewał ostatni utwór podartykułowany Scyzoryk. I dedykowany w ogóle temu miastu i o tym mieście. I w tym momencie była interwencja. No skądinąd znam, PM Kul opowiadał mi, jaki to jest ładny tekst. Rapował mi go osobiście zresztą. I muszę przyznać, że zawodowy tekst i chyba bardzo pasuje do tego, co się akurat zdarzyło wam. Myślę, że będzie ciąg dalszy tej piosenki.